Bueno, pues vamos a ir ca siguiente comunicante. Estamos escoitando unha sí, bueno, peza estamos escoitando unha peza de música do disco en primicia, ¿eh? En primicia. Sí, señor. Que eu non sabía hasta agora, porque ben sabes que son das terras da Fonsagrada e nave de Suarna. Sí, sí. E estamos escoitando pois unha moiñeira, a moiñeira de Fonsagrada, a través do disco de Río Bo, Quiral. E vamos a falar pois con Begoña, que vamos falar con esta é unha biblioteca de música. Bueno, unha profesora, non? Unha gran profesora, musicóloga, en fin. Violinista. Violinista, arpista. O que lle poñan nas mans? Bueno, máis ten unha trayectoria moi longa, algo moi, moi importante, non? Ademais, pois estuvo con cos mellores da música de Galicia. Así que se, vamos a recibila. Boas tardes, Begoña, benvida. Boas tardes, na, unha benvida estupenda. Moitas, sí, bueno, moitas gracias. Palabras. Moitas gracias por escoitarnos, por lo menos atendernos, perder uns minutiños connosco. Que seguro, te estamos estorbando aí, que estás... Seguro, en fin. Seguro que tedes faena suficiente, pero bueno, para non ser unha primicia especial, para nosos ointes, escoitarte en directo. Un placer. Begoña, este traballo, este Quiral, ten un nome especial, escollido especialmente ou é solamente producto do disco solo? Bueno, ahora de facer un disco tratas de facer unha obra un pouco global, ¿no? Mm. Facer segundos discos é complicado. Claro. Bueno, no primeiro simplemente amos esa música que faz, un poquinho a onde queres ir. No segundo, xa, bueno, ben que mal vas tendo unha serie de persoas que te siguen, as que non queres decepcionar. Bueno, tamén tens que amosar que cousas van asentándose, non? Que como te vas ao final conformando como a grupo. Sí. Eso dá un poquinho de vértigo, sobre todo, bueno, a complicación de darlle un nome a un segundo disco. Aquí o que te desquiral é un termo que ven do mundo da química orgánica. A idea, a palabra de uno la Fernando Barroso, que ademais de ser un músico extraordinario, pois tamén é doutor en química. E o teu guitarrista. O noso guitarrista. A idea é que, bueno, un obxeto quiral ou algo quiral ten unha imaxe especular ou unha imaxe reflexada que non pode ser superposta ao obxeto que reflexa, non? Uh-huh. O concepto normalmente se explica pois poñendo as mans, se ves a túa man reflexada nun espello, sí. Bueno, sigue sendo a túa man, pero o reflexo non se pode superpoñer, non? Claro. Eso, levado á música, estaría relacionado, pois, eso, que nos bebemos a música tradicional, pero somos persoas do século XXI que utilizamos a música, bueno, con respeto, por supuesto, tratamos de que o seu uso e función non varíen demasiado, pero o certo que retorcemos un poquinho ese material. E inda que segue sendo o mesmo, non pode ser superpoñible, non é exactamente igual. Uh-huh. É máis ou menos eso o concepto do disco e do traballo que vos amosamos. Uh-huh. Sensación. Porque, claro, con esta música que estamos escuitando agora, Moñeira de Fonsagrada, trasládanos á montaña, pero hai outras que nos pode trasladar ao mar. O mar, a festa, a melancolía. Uh-huh. Bueno, somos fillos dunha terra, sen querelo, ao final acabamos, pois bueno, facendo aparecer todas esas imaxes. Uh-huh. Por iso digo que, según que aspecto de música te traslada a un sitio ou te traslada a outro. Sí, sí, home, eso, por exemplo, esa muñera da Fonsagrada, que ten este carácter da bueno, dos gaiteiros da Fonsagrada, que teñen, sí, un estilo ligeramente distinto ao estilo do que veño eu, non? Eu non son gaiteira, pero eu son das Rías Baixas, entón estou moi acostumada, pois, eso, a un estilo concreto, non, de tocar, pero sempre me parece moi atractivo o repertorio da Fonsagrada. Son melodías, eso, que a mí me resultan, pois, un poquinho exóticas, porque sí, se alonsa un poquinho o estilo Rías Baixas, pero que, bueno, que forman parte do noso repertorio, que nos evocan moitas cousas. En calquera caso, é unha muñeira dendo noso punto de vista, pero que pode ser bailada do mesmo modo que a forma primixenia desa muñeira, non? Eso sí que queremos sempre deixalo aí ben plasmado, non? Que non perda esa función dedicada ao baile. Ti tes unha trayectoria artística e un fundamento anterior moi característico, ademais cunha experiencia fantástica, non? Claro. Traballando con Carlos Núñez, con Susana, con Anxo Lorenzo, con Son de Seu, que é o Etrat, non? Sí. Que seguro que seguirás traballando coa escola, non? De feito, agora acabo de deixar aí un pouco colgados os meus alumnos, aí pedi permiso, porque estaba, eu dou clase na Etrat. Na Etrat. De música tradicional. Vaya. Menudo profe teñen os alumnos. Bueno, teñen moitos grandes profesores, non sei se incluirme en eso de gran profesor. Hombre. Pero a verdade é que é unha escola tremendamente volcada na formación do alumnado e, sobre todo, en ensinarles este amor que nos sentimos por la música tradicional, ¿no? Uh-huh. Que moitas veces, ás veces, estás traballando sobre un repertorio ou sobre música tradicional, pero non coñeces de dónde ven, nin toda a historia que ten detrás, e iso é moi importante a hora de, bueno, ser respetuoso coa tradición, pero poñerlle ese punto contemporáneo. Eu dou clase na Etrat, como decías. Bueno, levo toda unha vida tocando en bandas de gaiteiros, non? Sí. A verdade é que Río Bo é un proxecto que tiña ganas de facer algo relacionado co violín como instrumento central, non? Eu sempre comento que, bueno, inda que eu sou a banderada do grupo, por decirlo de algún modo, somos un grupo. Non me gusta que a xente entenda isto como unha solista con banda, porque realmente todos aportamos moitísimas cousas e traballamos arreo. O que pasa é que a pedra angular, neste caso, non é unha gaita, é logo todo redor, é o violín. Sempre comento que hoxe estou moi agradecida a Marcos Campos de querer quedarse na sombra do meu violín, porque eu levo formando parte da sombra dunha gaita durante moito tempo, non? E home, eso lle fai tratar de adaptarse ao meu fraseo, ao meu modo de ornamentar, que é o que eu levo facendo cos gaiteiros dende moitos anos, non? Uh-huh. Pero bueno, con Río Bo trato de amosar o meu estilo 100%, non? Todo o traballo que levo facendo para tratar de introducir unha linguaxe tradicional galega dentro deste instrumento, ¿no?, do violín. Esta treboada, non? Escoita, tendes moitísimos seguidores ou fósforos, como din algúns, pero que limbos aí na internet, no Facebook, cunha tal Carmela Meiga, dice: a quiralidade, según Xosé Liz, vai de dinosaurios, non? Sí, unha... Bueno, como a vedes, o termo quiral é algo complexo de explicar. Claro, claro. En os concertos, Xosé Liz, que ademais de ser tamén un grandísimo músico, é unha persoa con moita sorna, é moi bo humor, aí, pero con retranca, explica o termo cun libro de dinosaurios que lle comprou seu fillo, que ten aí como pezas que é como unha especie de puzzle. Entón, bueno, se o puzzle a dorlle a volta a peza non encaixa, é que é quiral, pero se empeza que non é quiral, bueno, a verdade é que o pasamos bastante ben, pero esa é a historia do libro de dinosaurios. ¿Sí? Pero que... Porque, claro, Río Bo é un apelido, pero cando se subiu ao escenario é un grupo. Efectivamente, era o que vos comentaba antes, non? Inda que, bueno, eu teño un peso e unha responsabilidade, ou me sinto moi responsable deste proxecto, é un proxecto coral e de 5 persoas que traballan con o mesmo impulso e a mesma ilusión para o proxecto. Uh-huh. Bueno, pero nos disfrutamos co teu virtuosismo cada vez que te escoitamos, de vez en cando hasta os nosos propios escoitantes ou polo menos ointes pues, chámanos para poder poñer a vosa música, vamos. Eu puñei a túa porque de feito representamos a Begoña como a violinista que escoitamos antes de ser grupo. Exactamente. E aparte de eso, moitas entrevistas tedes, sobre todo por que eu a veces que vexo, por exemplo, en televisión española na segunda cal, claro, sobre todo. Sí. Bueno, estamos ahí, ahora estamos en plena promoción y bueno, hay que atender os medios, eso está claro, hay que tratar de que a nosa música chegue máis o público máis extenso, ¿no? Sí. Ademais, creemos que a música galega, ademais de ter unha calidade máis que demostrada, e non falo da nosa música, senón de todo o que se fai en Galicia, ¿no? Eu penso que é perfectamente consumible en calquera lugar do mundo, ¿no? Porque ten este componente de autenticidade que creo que convence e pode enganchar a calquera. Bueno, estamos convencidos de que a nosa música pode funcionar en calquera punto desta península e sí. Mundo entero. Por eso digo que falar de Galicia dende a expectativa pois da historia ou promocionar todos os que, en fin, ca música pois alegra os sentidos, non? E tamén ese espírito, porque cando escuitas unha peza de música parte que te levanta. E sobre todo a da hora, porque como dice moita xente que a veces cando ou falamos ou comentamos que vosoutros Riobó e outros tantos, pois estades sin perder a esencia, está desmodernizando a música galega. Sí, pero é porque a música está viva, o sea, se non se podemos recuperar música dos gaiteros que tocaban pois nos anos 60, 70, é porque eles tamén fixeron da traición algo moderno e chegou ata nós, non? Hai moita xente que sigue compoñendo, que fai composicións novas, a min eso interésame moitísimo, pero interésame tamén en darlle vida e alma a esas pezas que tamén están quedando no olvido, non? Metidas nos cancioneiros ou o repertorio que se deixa de tocar. Se chegou ata os nosos días porque pasou unha criba de centos de anos, eso pois garantiza de que é unha peza que forma parte do noso acervo cultural. E que ten valía, non? Entón, a min eso, ademais da composición e de vernos compositores novos, sígueme gustando rebuscar no repertorio para insuflarlle vida outra vez a esas melodías que pasaron séculos e nos acompañaron durante tanto tempo, non? Sí. E que son a nosa herdanza, ademais. Exactamente, porque como ven en dixeches ti, pois, sin esquecer, en algunha entrevista que dixeches, pois, que sin esquecer, pois, todo aquilo, aquelos recordos, aquelas músicas antigas que quizás quedaban nese esquecemento, que nunca se volverían pois a escoitar ou quedaban aí, e gracias a vos e a outros moitos, pois están volvendo a sair pois o aire, como se suele dicir. Sí, eu penso que iso é moi importante, non deixar morrer a música. Esto debería pertenecer ao patrimonio, aquela aquela proposta que Santi Veloso fai para que o noso patrimonio inmaterial do galego portugués estivera recoñecido pola UNESCO, non? Non sei. Nada, eso é tamén algo, bueno, hai esa conexión, ademais eu sendo das Rías Baixas, sendo vivindo en Vigo, temos aí un contacto co que a zona portuguesa, claro. non nos sentimos alleos a elos, sí. Son os nosos veciños e temos moitas cousas en común. É algo, a verdade, que é interesante de conservar, non? Ese modo no que os veciños poden vivir xuntos, non? Compartir cousas. E en ese patrimonio material é onde está precisamente eso que vos estades recuperando e que estades dando a coñecer cada vez máis. Santi Veloso en Ponte nas Ondas, precisamente cos cativos, era o que máis estaba traballando con eles, sí. Coordinando todas esas fórmulas, non? E bueno, vos sodes unha parte máis. O que eu quería comentar polo feito dos fósforos, dos seguidores vosos, que por certo tendes moitísimos, posto que nos tres ou catro concertos que levastes adiante para poder presentar o disco de Quiral, enchestedes en todos os sitios onde fostedes, según teño entendido. Temos aí, bueno, moitos amigos, a verdade. Bueno, presentar en Vigo, na Mayuca, presentamos aquí na Etraz, sí. Que era a nosa casa. E o escenario que me subí máis veces na miña vida, non? Estábamos rodeados eso, da familia, dos amigos. Na Mayuca, pois eso, tivemos unha presentación a medios tamén bastante exitosa, rodeados de amigos, non? Tendo esa idea de que, bueno, que sinte respeto, pero os que teñen ao seu lado non son descoñecidos, non está mirándote pois aos teus amigos, a tua familia que se está empezando a formar de modo progresivo durante estes anos. Na Cova Céltica e despois, bueno, dentro de pouco xa fora de da zona de proximidade, non? Seguro que iredes por toda Galicia adiante. Sí, bueno, ainda non temos datas pechadas porque, como sabedes, estamos en ano de eleccións municipais. Claro. Isto, xa que a xente... Sí, pero non sodes Podemos. Pero isto de que vai? Pois pues isto vai de que ata que o alcalde de turno non saiba se vai seguir ou non, sí. Pues claro. non pecha a programación de verán. Claro, entón, sí. De momento estamos un poquinho parados, pero bueno, porque as cousas non acaban de pecharse, pero por suposto que vamos a estar aí dando guerra este verán. Este verán e o ano que vem. Claro, vos non sodes Podemos para meter medo, non? Claro. O sea, que en realidad... Non, metemos medo, non? Ademais, todo o contrario que levades é delicia, alegría, e bueno, festa, é jorgorio. Festa con vosco, non? Eso, por suposto, sí. Outra pincelada máis. Retello. Sabes quen está disfrutando moito con esta música? O noso técnico. Claro. Bueno, e nós tamén, ¿eh? Fíxate, Begoña, bueno, nosotros é normal, pero fíxate tú, Begoña, uh-huh. Este catalán como disfruta con esta música. Sí. Bueno, enténdenos perfectamente. Falemos en catalán, falemos en galego, e enténdenos. Falamos todos o mesmo, básicamente. Sí. O que interesa é comunicarse, ten razón. Sí. Razón. Bueno, dinos máis cousas neste traballo que seguro o, que os proxectos que tedes. Os cinco te vallaste de moito porque en realidad é un traballo conxunto, como te dixeches, todo o grupo. Pero algún deles foi máis difícil de conseguir que outros ou algunha anécdota tema que nos poidas contar especial? Mira, por exemplo, ao redor deste tema de Retello, creo que estáis escoitando, que o que sacamos como a single e fixemos o vídeo, pois é un tema que bueno, é unha composición de Fernando Pérez, o rapaz que toca requinta. É un tema que non trouxo para formar parte do repertorio do Río Bo en principio, senón que él xa o tiña composto dende había moito tempo e o tocaba nun grupo no que formaba parte xunto con Soselit, un grupo aquí da zona de Vigo que se chamaba Alfolíes. Sí. E a verdade é que, bueno, a él nunca se lle ocurriu traer esa peza, pero a min en concreto e a outros membros do grupo sempre nos gustou e decíamos, pois, carai, Fernando, temos que facer unha versión deste tema. E foi un dos primeiros temas que do disco que empezamos a montar e un dos últimos en rematar. Ajá. Porque claro, como Fernando e Josiño xa fixeran unha versión sobre este tema, lles custou bastante aí alonsarse como para facer outra nova, non? Que se distinguira bastante da primeira. Eso, xa, nos deu así un poquiño de lata, pero ao final quedamos tan contentos que o tema que estamos sacando de single. Moi ben, moi ben. Bueno, ya hai algunha solicitude por parte dos asistentes aos vosos concertos e ás vosas presentacións, algunha solicitude especial ou sempre rematades como con eso, traballo casi cada un ao seu ou como? No, eso, por exemplo, os concertos os acabamos con, normalmente gusta nos acabalas con muñeiras sí. Con pulso para rematar. Uh-huh. A verdade é que un concerto de Río Bo a nivel individual podo decirte que bastante cansado, porque claro. É un repertorio bastante, bueno, non vou decir complicado, pero sí eficiente, ¿no? Uh-huh. A verdade é que cando acabo os concertos aí nos vos... dicen que non pidan outra. Sí, porque vos poñedes... Sí, seguimos tocando. Porque vos poñedemos un nivel, e ese nivel xa ven de atrás, moi long, moi grande, moi alto, e entón claro, lógicamente vos ao final, pues claro, que seguro que dades pois pues, eso agotados, non? De tanto, de tanto... Sí, pero bueno, gustanos moito tocar xuntos, bueno, que por eso seguimos aí, non? Nos tempos claro, tan complicados para a cultura, pero bah, disfrutamos moitísimo e xa che digo, inda que pidan outra, inda que estemos agotados, nos tocamos outra e non nos baixan do escenario ata que non nos deixen de aplaudir, vamos. Claro. Ti eres porque eu digo Begoña e os seus compañeiros, de onde sacan o tempo? Porque eu vexo que tan se non son ensaios dando dando clases, en fin, moitas ya chegándose a Lume na Palleira, que era Lume na Palleira que era no moita, tamén. Ali en Lume na Palleira que era no moito. Sí. Va que si. Sí. O tempo sácase, é certo que bueno, hoxe en día para sacar aí un soldo tes que estar facendo moitísimas cousas, ¿no? Pero o tempo sácase. Así que, bueno, inda que sea pola noite, pola mañan cedo, da igual. Sí. Sempre atopamos unhas horas para quedar para montar cousas, ensayar. Bueno, eso, os concertos cando saen, pois pues, a dalo todo. Sí, claro. Ademais, as de Vigo tendes corda para rato. Bueno, eso depende de cada un, ¿eh? Eu tirando ata que vaya tirando. Exactamente. Que me quedei bastantes anos por diante. No, pero en Vigo tendes unha inquedanza en ese aspecto, quero decir, todos os que estades ao carón de, non sei, quizás como compañeiros de grande nivel musical aí na ETRAT, seguro que entre uns e outros sempre vos animades. Cando tendes que facer alguna cousa, en concerto, por exemplo, nos concertos de arpa, ou ademais, pois sempre vos arroupades uns con os outros e levades adiante un traballo extraordinario, non? Bueno, sí, somos un equipo que funciona ben xuntos e se respeta a xente, se axuda sempre, non? Bueno, atrás un pequeno milagre o que está aquí, que sigue funcionando e que siga por moitos anos, e como dís, hai un equipo con xente na que se pode aprender simplemente mirando para eles, non? Saquín Festeira, Anxo Pintos, sí. Rodrigo Romaní. Romaní. Sí, que por certo... Evidentemente tera esa xente por aí. Sí, sí, con respecto a Rodrigo Romaní, como se apaña cos dedos así que... para a zanfona e para... Rodrigo é unha persoa extraordinaria. Extraordinaria, bueno, sí. foi tremendo cando nos contaron a historia do dedo, de non, que cortara. Sí. Pero eu foi o pasou fatal, evidentemente, pero claro, todos sabíamos que de algún modo Rodrigo iba a topar o modo de volver a poder tocar. Uh-huh. E de feito é así. O día 3 de abril fixo aquí un concerto no Auditorio Municipal de Vigo e eu, vamos, disfrutei no moitísimo. É un artista sí, con dedos en dedo, da igual. Sí, sí. É unha persoa que chega ao corazón, claro. É un gran mestre, sí, xa non como artista, é como músico, sí. É como creador de ideas, é, sí. É unha persoa admirable en moitísimos sentidos. É como persoa. Aí está, sí, sí, sí. Sí. E como persoa é moi achegado, non? A verdade é que eu tive unha ocasión de saudarlo personalmente, estar con ele en algunhas ocasións, e por certo é unha persoa que desprende ao carón das persoas unha, ao carón se desprende unha certa apacibilidade, non? O sea, é moi achegado. Sí, nada, xa te digo, é unha persoa admirable en moitísimos sentidos, a que, bueno, eu lle quero moito, pero sobre todo o admiro. O admiro igual que cando non o coñecía, é alucinante, o sea, apréndese moitísimo, moitísimo, bueno, moitísimo de eso, simplemente escoitalo falar, non fai falta que te este dando unha lección de nada. É unha persoa que desprende sabiduría por todos os lados. Esta que estamos a escoitar, na boca do demo. Sí. Dicías que de Rodrigo aprendese moito, pero tamén de vos, eh? Bueno, a nos ainda nos queda moito por demostrar. No. Pero bueno, aí estamos. No, contigo pero está de lo demostrando. Contigo non fai falta que demostre, non? Porque a trayectoria que non sabemos de ti, bueno, e as colaboracións que tes feito, e polo menos a demanda que en moitas ocasións teñen feito con respecto a ti, outros grupos e personas de grande valor, non? Pois a nivel musical sempre contaron contigo como grande violinista e intérprete musical fantástica. Desde logo. Bueno, pois nada, eso, tiven a sorte de que esa xente contactara conmigo e bueno, poder aprender deles tamén, non? Sí. Bueno, contanos algún proxecto máis para Río Bobo ou para Quiral ou para o teu grupo. Pois, de momento, o proxecto Riogó amosar o mundo este Quiral. Bueno, imos a centrarnos nel. Inda só leva apenas unha semana, no, sí, rodando polo mundo, uh-huh, así que estamos centrados eso, na presentación de Quiral ao mundo inteiro, a todos os que queran escoitalo. A ver, cando vides a Cataluña? Bueno, eu agardo que pronto, que pasa que esas cousas non dependen moitas veces de nós. Claro. Entón, bueno, sí, nós estaríamos encantados de volver. Sí. A mí faría mi ilusión. Sí, hombre, sí. Eso nunca está de máis pasar por aquí, por estas zonas. Que ademais, o aprecio é mutuo. Me parece que os catalás aquí no grupo de música tradicional teñen un apego especial e unha estima especial a nosa sí, música tamén. Eso sabémoslo de certo. Bueno, Begoña. Pois moi ben, Begoña. Que xa te estorbamos un pouquiño para que volvas cos teus pícaros. Sí, que xa deben estar montando a boa agora. Agradecemos bueno, moitísimo, de verdade, discúlpanos por entreterte tanto rato. Nos queríamos facer un máis cativo, pero bueno, xa que te tiñamos aquí, pois aproveitamos un chisquiño. Nada, un placer. Gracias. Bueno, hasta máis vernos, hasta que nos poidamos saudar persoalmente, enviámosche moitos bicos. Vale, pues agarro que se sea pronto. Una aperta. Muy igualmente, Begoña. Chao. Ua. Bueno, pues despedimos a Begoña con esta cantiga que se llama Ramanuda.